Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Velkommen til Millionærklubben Special med Bodil Johanne Gansel. Winston Churchill, Egon Olsen og Groucho Marx, historien er fuld af kendisser med høj cigarføring. Men hvad er det med det savnsbundne rygetøj? Hvad er det for myter og fortællinger, vi tillægger cigarrygning? Og kan et produkt, der i hvert fald i nogens øjne synes politisk ukorrekt, stadig have sin berettigelse som grundlag for en god forretning? Alt det og sikkert også meget mere, det skal vi omkring i denne Millionærklubben Special, hvor jeg har fornøjelsen af at præsentere dagens gæst, administrerende direktør Niels Frederiksen fra Tobacco Group. Godmorgen og velkommen til, Niels. Tak skal du have. Niels, ryger du egentlig selv? Det gør jeg, og det har jeg efterhånden gjort i en del år, og jeg ryger lidt forskellige af vores mange produkter, ja, afhængig af situationen. Men håndrullecigarer, det er jeg glad for, og hvis jeg er på en fisketur en gang imellem, så kan jeg også godt ryge en lille pibe. Ja, der skal lidt forskelligt til. For mig der er der sådan nogle særlige stemningsbilleder, der kommer i mit hoved, når jeg tænker på i hvert fald cigarrygning. Det er sådan noget med enten sådan en cigarbar og mørke paneler og lidt ro på og dybe samtaler og distingueret klientel og alt det der. Men det kan også være sådan en ting, man bruger, når man sådan skal fejre noget, sådan nytårsaften eller du ved, vi har fået en søn, eller sådan et eller andet vanvittigt. Hvad er det for nogle stemninger, som knytter sig til dine tankeprocesser, når du tænker cigarrygning? Jamen altså, jeg kan sagtens genkende de billeder, du omtaler, og jeg tænker straks på nogle af vores store cigarbutikker i USA, som vi har bygget. Det er 800-1000 kvadratmeter med en kæmpe humidor og fuld af cigarentusiaster, som både nyder cigaren, men også får en lille drink ind imellem. Mm-hmm. Og når du nu taler om hvornår man fejrer det med en cigar, så tror jeg, at jeg er en af de få, der har givet sit første barnebarn en cigar humidor i dåbsgave, og selvfølgelig cigar med hans eget navn. Selvfølgelig. Er det politisk korrekt, Niels? Det er ikke politisk korrekt, men jeg synes, det var passende. Det er selvfølgelig ikke kun cigar, I laver, så lad os bare lige starte der. Hvad laver Scandinavian Tobacco Group egentlig, Niels? Jamen, vi er en nichespiller inden for en meget stor tobakskategori, mm-hmm, og vores speciale, det er cigar og pibtobak. Vi er verdens største inden for pibtobak, men det er også en relativt lille kategori, og så er vi nok blandt de allerstørste inden for cigarer også. Mm. Og I bor jo altså op i Gentofte, men I er vel på lokationer rundt i hele verden. Hvor kan man finde jer? Jamen, vi har vores hovedkontor i Gentofte, som du siger, men vi har omkring 15 datterselskaber rundt omkring i verden. USA udgør halvdelen af vores marked. Vi producerer vores produkter i Honduras, Nicaragua, den Dominikanske Republik, Indonesien, Sri Lanka, Belgien, mange lande rundt omkring. Men hovedparten af forbruget af cigaret, det er faktisk Nordamerika, Canada, Europa og Australien og New Zealand. Og hvordan foregår jeres salgsproces? Er det detailhandel, man køber cigar i, eller er det lige så meget efterhånden over nettet, altså e-handel? Altså i Europa, der må man sådan set ikke handle så mange tobaksprodukter over nettet, så der sælger vi langt hovedparten af vores varer via detailhandler. I USA er situationen lidt anderledes, og især for håndrullede cigarer, der har vi faktisk USA's største online virksomhed inden for håndrullede cigarer. Så vi sælger næsten halvdelen af alle de cigarer, der bliver solgt online i USA, og 2/3 af alt håndrullede cigarer i USA sælges online. Mm. Og så har vi som sagt også 7 sådan nogle cigar superstores, hvor vi også sælger cigarer. Og hvor mange medarbejdere er I? Vi er omkring 11.000 medarbejdere globalt, hvor langt de fleste arbejder i produktionen med produktion af håndrullede cigarer, men også med at udstanse fra tobaksbladet, de her omblade, som bliver rullet rundt om alle cigarer. Ja, det skal vi lige høre lidt om, for vi skal også ligesom vide lidt om, hvordan man egentlig producerer det, som I sælger. Men bare lige kort for at rise et par nøgletal op. Det er ikke, fordi det skal handle så meget om økonomi i det her program, men altså, det går godt hos jer. I omsætter for 8 milliarder kroner om året cirka, sådan i hele træskolængder. På den rigtige side er 8 milliarder. På den rigtige side er 8 milliarder. Og så er der altså de her produkter. Hvordan fungerer produktionen lige med de her cigarer, hvis vi bare tager den, Niels? Ja, men først og fremmest så er cigarerne jo baseret på tobak, der dyrker i en mark i cirka 3 måneder. Mm-hmm. Men så skal det igennem en lang fermenterings- og behandlingsproces. Og typisk for en håndrullet cigar kan der gå op til 3 år, før den tobak, vi dyrker i marken, kan anvendes i en cigar. Alle cigarer består i virkeligheden af tre simple dele. En indhold, hvis man kan sige det sådan. Et dæksblad, der er rullet udenom indholdet. Og så et omblad, som er den del af cigaren, der er dyrest, og som også den del af cigaren, der giver den største smagsimpact. Og nu tænker jeg, at vi lever også i en verden, hvor der er rigtig meget højteknologisk, der gør sit impas også på aktiemarkedet. Er det sådan meget lavteknologisk, det I laver egentlig? Altså, rigtig mange af cigarerne er jo håndlavet, og det er lavteknologisk. Så er det klart, at de maskinfremstillede cigarer, vi producerer, de er jo baseret på maskinproduktion. Men digitalisering er stadigvæk en del af vores forretning, så hvis man kigger på tværs af vores værdikæde, så fylder digitalisering mere og mere. Mm. Og som du kan forestille dig, især i online-forretningen, så er det jo online-platformen, det er bærbare, det er iPads og telefoner, som bliver anvendt. Mange forskellige produkter, altså mange forskellige typer, er også bare alene cigardelen. Jeg læste, jeg tror det var på jeres hjemmeside måske, at nogle af jeres cigarer, de koster op til 700 kroner stykket. Hvad koster de billigste, eller hvilket range ligger vi her prismæssigt? Jamen altså, en håndrullet cigar handles typisk fra omkring 20 kroner og op til over 700 eller dyrere. Mm-hmm. Og i virkeligheden så kan man sige, at det er jo ofte den kvalitet af tobak, der bliver anvendt, og den behandling, som tobakken har været udsat for. Ofte så er de her dyre cigarer, de består af rigtig mange forskellige tobakskomponenter. De kan være lagret i tynder, der har været rom i, eller whisky i, eller andre ting, for at give det smagsnuancer. Og noget af tobakken kan sagtens være både 10 og 15 år gammel. Og der er forbrugere, som gerne vil betale en rigtig høj pris for de her varer. Og så hjælper det selvfølgelig også, at der rundt om cigaren er et navn, der hedder Cohiba for eksempel, eller Partagas. Anderledes er det ikke. Kan du godt lide cigar i begge dele af det range der? Altså, kan en cigar til 20 kroner også smage ganske udmærket, eller er du mere til de 700 kroners håndrullede cigar? Jeg har smagt cigarer på tværs af hele prisspektret, og der er selvfølgelig forskel på de to typer af cigarer. Mm. Men begge cigarer kan være ganske glimrende. Okay. Vi skal selvfølgelig også lære lidt bedre at kende, så lad os kigge tilbage i historien, Niels Frederiksen. Hvordan opstod historien egentlig om Scandinavian Tobacco Group? Jamen, virksomheden er i virkeligheden mere end 200 år gammel, og er over årene blevet til ved, at forskellige cigarproducenter og også cigaretproducenter lagde sig sammen eller blev opkøbt. Og især frem til 1961, hvor der blev lavet en lidt større konstellation, hvor Færk-familien, Opel-familien og Augustinus-familien gik sammen, og også fik en ekstern aktionær ind, som var det, der i dag hedder British American Tobacco. Det var i virkeligheden starten på det sådan lidt større selskab. Og det var så i mange år med cigaretter som hovedforretning. Man ejede også Dagrofa, man ejede en anden del af Tivoli, vi ejede mange forskellige ting. Og så i 2008, der frasolgte man cigaretterne til British American Tobacco, og efter det har vi i virkeligheden specialiseret os i cigarer og pibetobak. Mm. Og hvordan er det? Altså, har det været en god transformation, ligesom at zoome ind på et specifikt område frem for ligesom at have hele paletten? Altså, man kan jo sige, som cigaretspiller var virksomheden en regional spiller. Man var stærk i Skandinavien og også i Nordeuropa, kan man sige. Men det var svært at konkurrere mod de meget, meget store multinationale cigaretselskaber. Jeg tror også, det var det, der i sidste ende fik ejerne til at sælge. Der var så to af ejerne, der blev, nemlig Opel-familien og Augustinus. De ville gerne fortsætte være i tobak, og sammen gjorde vi så i 2010 det, at vi tog det, der var tilbage af det gamle Skandinaviske Tobakskompagni, og lagde det sammen med den pibet- og cigarforretning, som Swedish Match havde. Og det var i virkeligheden fundamentet for dagens forretning. Og så blev vi så børsnoteret i 2016. Så i dag er vi en leder og en global leder i en nichekategori, hvor vi har muligheden for det. Det havde vi aldrig kunne være inden for cigaretter. Så jeg synes, det er det rigtige sted, vi er endt. Men hvis du nu kigger tilbage på hele den her udviklingsrejse, jeg ved godt, det er meget at kigge tilbage 200 år, og så længe har du altså bestemt heller ikke været med i selskabet. Hvad vil du så sige har været de væsentligste milepæle for, at Scandinavian Tobacco Group står her, hvor I gør i dag? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den sammenlægning af selskaber i starten af 60'erne, som ligesom skabte en utrolig stærk spiller i Skandinavien, det var en meget vigtig milepæl. Og det fundament byggede man videre på og drev virksomheden utrolig succesfuldt op igennem resten af de årtier. Og har i virkeligheden tjent flere penge hver eneste år i 30-40 år. Så kan man sige, at beslutningen om at frasælge cigaretterne er jo en meget stor beslutning. Og den kom, jeg kan huske, et år efter jeg selv var trådt ind i ledelsen. Så det var også for mig en stor overraskelse, at man var blevet tilbudt en rigtig fin pris for forretningen og valgte at sælge den fra. Og så kan du sige, at de næste milepæle for virksomheden er i virkeligheden sammenlægningen med Swedish Match, tilsvarende forretning. Så fik man ligesom etableret en global leder i cigar- og pibetobak, der var til at bygge videre på. Og det er det, vi så efterfølgende har gjort ved at købe virksomheder op. Og i 2016 valgte man så at børsnotere virksomheden. Det har også været en meget stor forandring for virksomheden at gå fra at være familieejet til at være børsnoteret. Ja, hvordan har I kunne mærke det? Jamen først og fremmest kommer der en helt anden opmærksomhed på en. Selve børsnoteringsprocessen er jo sig selv en spændende og lærerig proces, men efterfølgende har vi skulle vende os til kvartalsmøder med analytikere, og vi skulle vende os til, at resultater i det enkelte kvartal betyder mere, end det gjorde før i tiden. Så selvom vi leder virksomheden med det langsigtede fokus, så har vi alligevel mere fokus på det enkelte kvartal i dag, end vi havde, da vi var privatejet. Så skal man stå til regnskab der hver eneste kvartal. Det må også tage en hel del tid og ressourcer ud af sådan en virksomhed, som I jo så altså ikke har gjort førhen. Nej, det er rigtigt, men det giver jo også nogle andre muligheder. Man kan sige, at i dag har vi jo en børsnotering. Vi har muligheden for at købe videre op, og vi kan bruge både de penge, vi tjener, men vi kan jo faktisk også udstede nye aktier. Så vi har større fleksibilitet i dag til at forfølge det, der er vores vision, nemlig at blive den ubetinget største inden for cigar i verden. Og øger det også jeres, det er så lidende spørgsmål, kan jeg godt høre, men lidt jeres, hvad skal man sige, kendthed, værdi ude omkring i verden, at I rent faktisk er børsnoteret? Ja, men det er klart. Altså som tobaksaktie i dag, så har man en væsentlig mere global investorbase, end mange andre virksomheder har. Og vi er jo en særlig type virksomhed. Vi er jo ikke en virksomhed, som folk køber ind i, fordi vi vokser, fordi stort set alle de kategorier, vi konkurrerer i, de tilbagegange. Men til gengæld, så tjener vi en utrolig masse penge, og vi genererer en masse cashflow, som vi betaler tilbage i dividende, og det er der mange investorer, der er interesseret i globalt. Niels Frederiksen, vi skal selvfølgelig også lære dig lidt bedre at kende. Det er ikke kun Scandinavian Tobacco Group, vi fokuserer på her. Vi skal høre sådan en lille smule om din baggrund og din vej ind i tobaksbranchen. Så vidt jeg har kunne læse mig frem til, har du været i ledelsen siden 1999. Hvor kom du fra der? Jamen, 10 år tidligere, eller i de forrige 10 år, havde jeg arbejdet for ØK, og arbejdet en række år i Fjernøsten. Vi boede i Hongkong, og vi boede i Thailand, og arbejdede hovedsageligt i Asien. Og da virksomheden så i 1998 skulle flytte hovedkontoret til Singapore, synes min kone og jeg, at vi havde fået det eventyr, vi havde behov for, så jeg valgte at stoppe der. Og så startede jeg i det, der var House of Princes, altså cigaretdelen af Scandinavisk Tobacco Company i 1999. Og så steg jeg, med så må sige, op gennem graderne der og trådte ind i ledelsen i 2007. Og så kort efter blev virksomheden solgt, og jeg blev faktisk opsagt og forlod virksomheden og var så i virkeligheden konsulent for virksomheden i 4 år, før jeg blev genansat. Og så blev jeg forfremmet i 2015 til administrerende direktør. Så det er en lidt speciel rejse, jeg har været på. Men hvorfor var det tobaksindustrien, du kastede dig over? Var det et tilfælde, eller var der et eller andet, der tiltrak dig der? Det var helt tilfældigt. Okay. CEO, altså siden 2015, hvor du tog over fra Anders Kolding Friis, da han skulle videre til Pandora, og den daværende bestyrelsesformand Jørgen Tandrup, han roste dig blandt andet for dine analytiske evner og for at være resultatorienteret. Han fremhævede som være nogle af grundene til, at man gerne ville have dig som CEO. Og så sagde han også noget, som jeg bemærkede i, at du er den type mennesker, som hurtigt formår at skabe tillidsvækkende relationer, både i forhold til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Har han ret i det? Jamen, jeg tror, jeg har arbejdet i alle de virksomheder, jeg har med projekter, der er gået på tværs af organisationen. Så jeg har haft meget få driftsjob. Det har betydet, at jeg altid har været afhængig af at kunne arbejde sammen med andre mennesker for at nå resultater. Og derfor tror jeg, at jeg er god til at lytte og lære mennesker at kende, og dermed også god til at bygge relationer. Og i cigarindustrien, der betyder relationer noget. Vi er ikke så corporate som mange andre industrier. Det er mere en familieindustri. Hvad mener du med det? Der er rigtig mange af de virksomheder, der opererer i cigarer, som har lange traditioner ligesom os selv, og som har ejet deres virksomheder i flere hundrede år. Og når man skal købe dem, som vi jo gerne vil fra tid til anden, så er det vigtigt at få bygget en relation med de her mennesker, så de forstår, at, at de kan have tillid til, at vi forvalter deres varemærker og deres virksomhed med respekt. Mm. Men betyder det, at tillid som fænomen er ligesom noget, du har, hvad skal man sige, forfinet, fordi du ved, at det betyder rigtig meget i den her branche? Eller er det bare noget, man har som menneske, tror du? Altså, jeg tror, at vi hver især har ting, vi bedre eller dårligere til. Og jeg har altid været god til at skabe den her tillid. Mm-hmm. Men jeg går også meget op i, at jeg som person har, kan man sige, høj personlig integritet, fordi vi opererer i en industri, hvor tobaksrygning er sundhedsskadeligt. Det er ubetinget tilfældet. Men det betyder også, at kravene til os om, hvordan vi driver virksomheden, de er højere. Så vi går utrolig meget ud af at opføre os ordentligt. Vi vil hellere tage lidt længere tid om at tage en beslutning, og så tage den rigtige beslutning, end vi vil tage en hurtig beslutning. Så 2015 var altså året, hvor du satte dig i CEO-stolen. Hvad betød det, at du havde været med siden 1999? Hvad kunne du bruge den viden til? Altså først og fremmest, så tror jeg, at en af de få mennesker, der næsten har haft ansvaret for samtlige funktioner i hele virksomheden på et eller andet tidspunkt. Så jeg har et dybt, dybt kendskab til virksomheden. Men jeg tror egentlig, det der jeg havde mest gavn af, det var, at jeg havde været konsulent. Altså jeg var blevet fyret og stod udenfra og kigget ind på virksomheden igennem 4 år. Man lærer noget helt andet af at se på en virksomhed udefra, end når man har næsen ned i plovfuren. Mm. Og det var i virkeligheden den viden, som jeg brugte til at, ligesom at sætte min egen agenda for det nye SDG. Og hvad var det, du så der udefra? Jamen i virkeligheden kan man sige, at behovet for forandring var større. Og det kunne man sige, når jeg selv var inden for døren tidligere, hvorfor havde jeg ikke skubbet noget mere på den forandring. Jeg så det først tydeligt, da jeg trådte udenfor. Og nogle af de ting, som jeg har gjort, er i virkeligheden at skubbe den her forandring. Og det er gået godt i en periode. Og så har vi i virkeligheden besluttet at skubbe endnu hårdere til forandringerne. Så i dag betragter vi egentlig Scandinavian Tobacco Group som en virksomhed i transformation. Vi skal være en anden virksomhed om 3 til 5 år, end vi er i dag. Og vi er allerede en markant anderledes virksomhed. Og den transformation skal vi selvfølgelig også omkring, Niels Frederiksen, men undskyld. Jeg bliver sådan lidt optaget af det her med at kigge på en virksomhed sådan udefra, fordi altså, det er jo interessant, hvis der er ting, som når man sidder inde i virksomheden, at man ligesom ikke får blik for. Det lyder næsten så, at enhver CEO burde sådan trække sig lidt ud og prøve at kigge på det udefra. Kan man gøre det overhovedet? Altså, kan man som CEO indefra få det blik udefra? Ja, det kan man. Og dels er det jo om at give sig selv tid til refleksion, og ikke kun til drift. Så, og det andet, som jeg i hvert fald gjorde mere brug af, end vi havde gjort historisk, var eksterne konsulenter. Man kan jo sige, at man kan selv kende virksomheden utrolig godt, men nogle gange er det jo sundt at få nogle andre mennesker til at kigge på din virksomhed og komme med nogle observationer, som du så kan kigge på. Det er i virkeligheden det samme, der sker i en børsnotering. Der får du også en masse professionelle rådgivere ind, og de har alle sammen syn på, hvordan din virksomhed skal drives. Og du skal selvfølgelig ikke lytte til dem alene, men det er værdifuldt indspark. Kan du huske, hvordan at du kiggede på virksomheden, da du startede i 1999, altså da du sådan set slet ikke kendte den, eller hvad skal man sige, indefra i hvert fald? Du kom helt udefra. Kan du huske, at der var noget, der slog dig, eller noget, du sådan var overrasket over, da du trådte ind ad døren? Nej, jeg tror, det jeg først og fremmest noterede mig, det var jo igen en virksomhed med nogle utroligt stærke varemærker. Og jeg tror, alle forbrugsvirksomheder er jo optaget at have stærke varemærker som et udgangspunkt. Inden da havde jeg jo arbejdet i ØK med Masterfoods, altså med Mars Bars og Snickers og så videre. Jeg kendte til værdien af de her stærke varemærker, og det så jeg i House of Prince og også i Scandinavian Tobacco Company. Så det var noget af det, jeg egentlig var optaget af til at starte med. Vi skal lidt omkring de markeder, I opererer på, så vi kan blive lidt klogere på, hvad det er for en markedsplads, I altså har jeres produkter på. Hvad vil du sige er jeres allervigtigste marked? Jamen, USA er vores vigtigste marked, og vi har omkring halvdelen af vores omsætning i USA. Og derefter er der i virkeligheden det gamle EU. Det er de lande, der har langt det største forbrug af både cigar og pibetobak. Og det er også de lande, vi hovedsageligt er dominerende indenfor. Mm. Er der markeder, hvor I slet ikke ligesom eksisterer, som I gerne vil have fingrene i? Nej, jeg vil sige, vi sælger jo vores produkter i mere end 100 lande. Mm. Så vi er en meget udbredt kategori. Men hvis du tager Asien, hvis du tager Mellemøsten og Sydamerika, så bliver der forbrugt rigtig mange tobaksprodukter, men meget få cigarer. Og det er jo en af de langsigtede opgaver, vi arbejder med. Hvordan kan vi udvikle produkter og varemærker, som kan være relevante for de her forbrugere? Og det arbejder vi også på. Det vi kan se i dag, det er typisk de håndrullede cigarer, der er det naturlige sted at starte, fordi der er en interesse i kategorien, som drives af storbyerne og folk, der er velhavende, og som gerne vil gøre de håndrullede cigarer til en del af deres livsstil. Men hvad er jeres kernekunde? Jamen, vores kernekunde er på mange måder en mand, der er 30 år ældre. Og så kan man sige, at det er lidt forskelligt afhængig af den kategori, vi opererer i, fordi pibetobakskunderne, som vi har, de er jo noget ældre. Mm. Og der er der nok kunne sagtens være en gennemsnitsalder på 60 eller 65 år. Cigarrygerne, de starter typisk, hvis det er en håndrullet cigarryger, så kommer de ind i kategorien, ved der en ven, der tager dem i hånden, tager dem hen til en butik, eller tager dem til en pokeraften og siger, prøv det her, vi synes, det er sjovt. Og så prøver de det, og nogle gange så hænger de ved, og så bliver de en håndrullet cigarryger. Og det kan godt være, at de kun ryger 2 cigarer om året, men det gør heller ikke så meget, for vi er i den her niche-kategori, hvor vi i virkeligheden lever mere af kvaliteten end af kvantiteten. De maskinfremstillede cigarer, det er cigaretryger, som på et eller andet tidspunkt i deres liv beslutter sig for, at de ikke skal ryge cigaretter længere, men gerne vil fortsætte med at ryge noget, der typisk har en lidt større nydelseskomponent. Og der er der mange af dem, der så vælger vores produkter til cigaren. Så ryger de lidt mindre, men ryger stadigvæk. Men stadigvæk typisk mænd? Der er også mange kvinder, der ryger cigarer, også håndrullede cigarer. Hvis du kigger på de håndrullede cigarer, så er det måske 10-15% af forbruget, der er kvinder. Og hvis du kigger på de maskinfremstillede cigarer, så er det måske op til 25%. Har I et mål om at prøve at få flere kvinder ind som i kundedelen? Egentlig ikke. Jeg vil sige, vi har jo det synspunkt, at vores opgave ikke er at skabe nye rygere. Vores opgave er at få de rygere, der allerede er, til at ryge vores varemærker og vores produkter. Men hvis man kigger på vores håndrullede cigarer i USA som et eksempel, så bygger vi de her nye cigarer, superstores, som vi kalder dem, i virkeligheden sådan, at de er også mere tilgængelige for kvinder. Så for eksempel så udlufter vi al luft i de her butikker 7 gange i timen, så man ikke kommer ind i den her cigarbutik med en tyk cigarrøg. Vi gør dem lyse, vi gør dem venlige, vi gør dem mere moderne. Og det er i virkeligheden et forsøg på at have en bred appel, også til kvinder. Men det er jo lidt slående, man tænker på, at I har et produkt, som I gerne vil have, at folk bruger, og så er I nødt til at få produktet luftet ud, havde jeg nær sagt, for at få folk til at komme ind i butikken. Er det ikke lidt kontraintuitivt? Jo, altså folk anvender jo de her cigarer på mange forskellige måder. I dag er der jo ikke ret mange, der ryger indenfor. Og du kan sige, at langt de fleste ryger udenfor, og hvis der så er mulighed for at ryge indenfor, så synes vi bare, det er vores opgave at sørge for, så det er i hvert fald ikke ubehageligt. Mm. Nu lever vi jo også i en verden, hvor der kommer en forskellige andre typer af produkter. De der små poser, man lægger op. Snus, ja, ja. Præcis, ikke? Som der er mange unge mennesker, der gør sig brug af. Hvis du sådan kigger over hele landskabet, hvem er så egentlig jeres nærmeste konkurrenter? Jamen, altså, vores nærmeste konkurrent er selvfølgelig den brede palette af virksomheder, der udbyder cigarer også. Mm. Og vi har rigtig mange cigarkonkurrenter. Cigarmarkedet, modsat cigaretmarkedet, er ikke særlig velkonsolideret. Så i dag er der måske 3-4-5 rigtig store globale cigaretspillere, og der er nok 20-25 forskellige cigarspillere, som er interessante. Og det er også derfor, at vores hovedfokus er i virkeligheden på at blive stærkere og stærkere inden for den her cigarkategori. Vi prøver faktisk at undgå at konkurrere med de store cigaretselskaber. De er så store, har så mange ressourcer og så meget større salgsstyrker end os. Så vi koncentrerer os om de her niche-kategorier, hvor vi tror på, at vi kan være de bedste i verden. Mm. Og så er I jo altså også i den kategori aktiemæssigt, og nu ved jeg godt, at vi ikke skal snakke specielt meget om aktien her i dag, men dog putter vi jer ofte i hvert fald i den kategori, som vi kalder sin-stocks. Altså der er nogle investorer, særligt de professionelle investorer, de store pensionskasser og den slags, som sådan bevidst bare vælger den slags fra, fordi at de ved, at deres kunder er ikke interesseret i det. Hvordan er det at leve med den sådan sky over hovedet? Jamen, jeg tror egentlig, at siden børsnoteringen har der jo været øget fokus på hele den her ESG-agenda. Altså, hvad er det for nogle aktier, som de her forskellige pensionsfonde må investere i osv. Og der er ikke nogen tvivl om, at der bliver flere og flere, der fravælger vores type aktier. Det er selvfølgelig noget, vi er opmærksom på, og vi forsøger også at gøre os selv til det gode alternativ blandt tobaksaktierne. Det er ikke, egentlig ikke et problem endnu, fordi der er, vi er som sagt en global aktie, og vi har også i og for sig masser af private danske investorer. Men vi tror på, at over tid, så skal vi være, vi skal have en global investorbase. Ellers så vil vi blive presset, fordi der vil være flere og flere, der vælger de her aktier fra. Du lytter til Millionærklubben Special. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet har jeg Niels Frederiksen, der er administrerende direktør for Scandinavian Tobacco Group. Det er en bondet udsendelse, og det betyder altså, at du kan ikke skrive herind og stille spørgsmål til Niels eller til mig, men til gengæld så kan du altså få et dybdegående syn på, hvem Scandinavian Tobacco Group er. Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business, fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Ja, Niels Frederiksen, jeg kunne også godt lige tænke mig at komme omkring lidt politik, og det er over i USA, vi skal kigge på, fordi der er jo altså en politisk kamp, der stadigvæk pågår mellem USA og Cuba, som jo ellers er en gigantisk cigarproducent, en meget vigtig en af dem endda. Den har altså varet lige siden 1962, da John F. Kennedy han indførte handelsembargo. Så blev der løftet lidt op for det, da Obama kom til magten. Men Trump han lukkede altså den dør i igen. Hvad betyder det for en virksomhed som jer, hvis overhovedet noget, at der er sådan lidt de der, vi ved ikke rigtigt, om det går frem eller tilbage med eksport af kubanske cigar? Jamen, den kubanske embargo fylder meget, også i vores hverdag, fordi vi holder øje med, hvad der foregår. Og i virkeligheden, så kan man sige, der må ikke sælges nogen kubanske cigarer i USA. Og USA udgør 2/3 af verdens forbrug af håndrullede cigarer. Så på den måde, så er det ligesom vores hjemmebane. Og vi er klart de største i USA. Uden for USA, der har de kubanske cigarer ca. 70% markedsandel, og vi har kun omkring 5%. Så der arbejder vi på at øge vores markedsandel. Ingen ved rigtigt, hvornår den her embargo bliver løftet. Vi har det grundsynspunkt, at det logiske det er at løfte den. Mm. Vi føler selv, at vi er godt beskyttet, for vi ejer en lang række af de her kubanske varemærker i USA. Så det, man kan forestille sig, det er alle de kubanere, der flygtede fra Castro. De rejste til USA. Mange af dem har solgt deres varemærker til virksomheder i USA, som vi efterfølgende har købt op. Og i dag har vi en rigtig fin kombination af gamle kubanske varemærker, Cohiba, Partagas, La Gloria, Punch, og nogle varemærker, vi selv har skabt, Macanudo, CAO, Diesel. Så vi er ikke så bekymrede for embargo løftet, men vi vil alle sammen gerne ned og dyrke noget tobak i Cuba, og vi vil alle sammen gerne ned og lave nogle tobak, eller nogle cigarer med kubansk tobak. Mm. Så det er det, vi håber, vi kan få lov til, når embargoen en dag bliver løftet. Men ved vi, hvor at USA stiller sig lige nu med Biden i spidsen? Vi ved ikke ret meget andet, end han ikke har gjort noget endnu. Mm. Så Trump, som du siger, har lukket mange døre i. Biden har ikke foretaget sig noget endnu, men vi formoder, at Biden på et eller andet tidspunkt vil genåbne en eller anden form for liberalisering i forhold til Cuba. Det vil være det helt logiske. Og er det på en eller anden måde en slags hurdle ind i tobaksmarkedet, at den her tvist stadigvæk pågår? Jeg synes ikke, at vi kan sige, at vi er særlig påvirket af det. Mm. Det er ligesom om, at verden er delt i to. Der er USA, og så er der resten af verden. Og det ærgerlige er i virkeligheden, at al den ekspertise, som vi besidder, og også mange af vores konkurrenter, vil kubanerne have stor gavn af. Mm. Så lad os finde ud af, hvad det er for nogle udfordringer, I så særligt kigger på. Vi må nærmest som altid starte med det, der fylder rigtig meget lige for tiden, corona. Altså, hvordan har I været påvirket af corona over hos STG? Jamen, corona har også været, for os været utroligt stressfuldt. Mm. Alle vores fabrikker, alle vores salgskontorer har jo skulle forberedes til en coronatid, så vi har lukket fabrikker ned i perioder for at gøre dem klar til at være coronasikre, for at beskytte vores medarbejdere. Vi har oplevet det her, at i det amerikanske marked, der har forbrugeren fået bedre tid til at sætte sig ned og ryge en håndrullet cigar, så forbruget er faktisk steget. Så vi har haft en situation med corona, hvor efterspørgselen er steget, men vores kapacitet i fabrikkerne og i hele værdikæden har været reduceret, fordi vi har skulle gøre os klar til at være coronasikre. Og det har skabt nogle voldsomme dynamikker. Men i det store hele vil jeg sige, at vi faktisk har haft næsten en netto positiv effekt af corona, simpelthen fordi forbruget af håndrullede cigarer er steget. Og har I alle jeres medarbejdere tilbage på kontorerne? Det har vi i Danmark, men det har vi bestemt ikke i resten af verden. Vi forsøger at beskytte alle vores fabrikker, så der er strengere adgangskontrol til dem. Og i USA for eksempel er det kun de absolut mest nødvendige medarbejdere, der er tilbage på kontoret. Og hvad er udsigterne for, at der bliver mere sådan normale tilstand? Jamen altså, det er jo svært at svare entydigt på. Jeg tror, at langt de fleste lande i Europa, de vil normaliseres nu her over de næste par måneder. I USA tror jeg, at vi skal ind i 2022, før vi får flere mennesker tilbage på kontorerne. Så der sidder du altså som topchef for en virksomhed, som befinder sig rundt på hele kloden, havde jeg nær sagt, og sælger til hele kloden. Hvordan har det været, altså den usikkerhed, som der har ligget simpelthen igennem meget lang tid, og som har gjort, at det har været virkelig svært at kigge fremad? Men altså det mest ubehagelige er det rent lavpraktiske, at man ikke har kunne rejse til USA, som jo er halvdelen af vores forretning, i næsten 2 år. Og nu så jeg i går med stor glæde, at det ser ud, som om de åbner op i november. Ja. Men det er selvfølgelig stressfuldt, og så kan man sige, heldigvis har vi en meget stabil ledelse og en stærk organisation, som gør, at man ikke behøver at være så tæt på hele tiden, og vi har ikke haft nogen alvorlige kriser. Så jeg synes, vi har været i stand til at håndtere de udfordringer, som corona har givet. Og jeg måske har været positivt overrasket over, hvor nemt, det lyder forkert, det har været at drive en virksomhed virtuelt. Det glæder mig at høre. En af de ting, som i hvert fald mange virksomheder de kæmper med i disse dage, det er jo altså også deres supply chain, som det så fint hedder. Altså det er svært at få de komponenter, man skal have til at lave de produkter, man nu engang skal lave. Hvordan er det hos jer? Jamen, vi har de samme problemer. Mm-hmm. Vi har stigende fragtrater, vi har leverandører, som hvis lead time er steget, og selv med de nye lead times, de har givet, så overholder de dem ikke. Så vi har masser af udfordringer også, og vi har også lommer af steder i verden, hvor vi ikke har de produkter, vi gerne vil have. Så som alle andre, så har vi fokus på at få styr på situationen, få noget stabilitet tilbage i værdikæden. Alle de her steder, der drejer sig virkelig om at få det stabile flow. Når du kan regne med, at en leverandør siger, at det tager 6 uger, så er det det, du kan arbejde efter. Der er mange problemer, men jeg synes stadigvæk, at vi har godt styr på situationen. Men hvordan kommer det til at påvirke for eksempel priserne på jeres produkter? Fordi det er jo også noget, vi kigger rigtig meget på her i det her program. Inflationspresset, som ser ud til at være stigende. Hvordan kommer det til at påvirke over jer? Jamen, vi ser løbende på, om der skal laves særlige prisstigninger på grund af de omkostningsstigninger, vi har haft på grund af corona. Og det er for tidligt at sige, om vi gennemfører dem endnu, fordi det er jo også konkurrenceelement, der er ind over prisstigningerne. Men som udgangspunkt er vi jo en industri, der er måske bedre end nogen andre til at tage prisstigninger, fordi det er en del af vores grund-DNA. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi vil se en periode, hvor prisstigningen vil være i den øvre ende. Det vil være helt naturligt, simpelthen fordi vores omkostninger er steget. Hvis vi ser lidt bort fra corona og supply chain problemer og alt det andet, som har fyldt rigtig meget her de sidste halvandet til snart 2 år, hvad er det så for nogle primære udfordringer, I står med hos Scandinavian Tobacco Group? Jamen, de allerstørste udfordringer ligger jo omkring lovgivning. Og man kan jo sige, at vi vil jo gerne have sikkerhed for, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i. Den er vigtig for os, både når vi planlægger vores dag-til-dag arbejde, men den er også vigtig, når vi skal opkøbe virksomheder og skal fremskrive indtjening i fremad i årene. Så regulering er en af vores største udfordringer, og den kommer ligesom i nogle bølger, og den er forskellig. Den, der foregår i Europa, forhandles, aftales, og så er den ikke til videre diskussion. I USA er stort set al lovgivning noget, der meldes ud, bliver forhandlet, bliver sagsøgt omkring, og så bliver der et slutprodukt i den anden ende. Så 2 fuldstændig forskellige processer, der kører på hver side af Atlanten. Altså man kan simpelthen lave lobbyarbejde i USA for at afbøje nogle ting, eller hvad? Altså lobbyarbejde fungerer egentlig på begge sider af Atlanten, for så vidt at vi er jo i dialog med politikerne, men i USA er den endelige lovgivning ofte først vedtaget, når ting har været testet af i lovgivningen, altså i domssystemet. Okay, så er I med til at lobby på en eller anden måde, så I får afbøjet noget af det? Altså, vi udøver, kan man sige, dialog eller lobbyarbejde i både i Europa og i USA. Mm-hmm. Men vi har også det grundsynspunkt, at vi kan give vores mening til kende. Og når lovgivning så eksisterer, så forsøger vi at drive forretningen inden for rammerne af den. Vi er en kategori igen, som vi snakkede om før. Tobak er sundhedsskadeligt. Det er fuldstændig naturligt, at vi er reguleret. Og det er politikerne, der bestemmer, hvordan vi skal reguleres. Mm. Det eneste, vi i virkeligheden gør, det er at tale om proportionalitet i de tiltag, der bliver lavet. Så regulering er en af de helt store udfordringer, I står og kigger ind på. Hvad med klimadagsordenen? Hvor stiller I det? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at under corona, der er hele klimadagsordenen jo eksploderet og flyttet op på vores prioritetsagenda. Så vi har relanceret det, man kan sige, vores CSR eller vores ESG-strategi sidste år, men vi er allerede i gang nu med at lave de næste øvelser for, hvilke nye ambitioner vi skal have. Mm-hmm. Og vi er lidt i en situation, hvor vi er bagud. Vi har haft en masse fokusområder, især omkring, hvordan vi interagerer med de mange medarbejdere, vi har i Karibien og Indonesien og Sri Lanka, og i virkeligheden har for lidt fokus for eksempel på CO2 og andre ting. Det vi er ved at udbedre i øjeblikket, sådan at vi, når vi når til næste år, kan sætte mere præcise mål inden for de her områder. Mm. Og I befinder jo altså i den der kategori, som nogen vil kalde sin stocks, I laver, altså cigarer og tobak og Niels Frederiksen. Jeg tænker sådan, nu har vi lige rundet det der med snusen, altså der kommer også mange nye produkter, men sker der også en decideret disruption inden for jeres felt? Jeg synes ikke, man kan tale om disruption inden for vores felt. Det er stabilt, og det er også nogle andre ting, der motiverer de her ryger. De er forbi de unge år, og de tager et bevidst valg om, at de vil sætte sig ned og ryge en cigar. Så for os er det i virkeligheden mest et spørgsmål om at følge alle de her nye kategorier, der udvikles. Og mange af dem er jo drevet af cigaretselskaber, som skal finde ud af, hvad skal erstatte cigaretten på sigt. Og vi følger også alt det her, fordi måske opstår der nogle nicheområder, hvor vi kan gå ind og konkurrere. Og igen så vil jeg sige, at vi vil kun gå ind i kategorier, hvor vi føler, at vi kan konkurrere, så det bliver sjældent direkte mod en cigaretselskab, og så vil det ofte være til den lidt mere voksne forbruger, der er villige til at betale en ordentlig pris for varen. Mm. Vi har også været omkring det et par gange, sådan sporadisk, men alligevel, lad os lige dykke lidt ned i det her med jeres omdømme. Altså det her med at producere et produkt, som man ved, altså uden tvivl, det er sundhedsskadeligt, det slår folk ihjel. Hvordan er det at sidde som topchef for sådan et selskab? Jamen, jeg har jo tydeligvis gjort op med mig selv, at jeg synes, at det vi gør, det gør vi på en ordentlig måde, mm-hmm. og det er en legitim industri. Jeg plejer altid at sige, hvis jeg kunne tage folk i hånden og tage dem med over i vores butikker i USA, hvor de kan se den entusiasme og den glæde, cigarrygerne har, så vil de måske forstå, at der i den anden ende er en forbruger, der har tilvalgt et produkt og er meget glade for de ting, vi leverer. Så går jeg også utrolig meget op i, som jeg sagde før, at den måde, vi driver virksomheden, det skal være ordentligt. Jeg skal kunne stå på mål for alle de ting, vi gør, uanset hvem det er, der spørger mig. Så jeg har det helt fint med det. Og det andet, der er vigtigt for mig, det er stadigvæk, at vi er ligesom gået ud og sagt, at vi er en virksomhed, der skal være større. Så vi har ikke, altså når man kommer hos os, så kommer man ikke hos en virksomhed, som bliver mindre og mindre, til trods for, at vores kategorier falder. Man kommer hos en virksomhed, som bliver større og større. Og faktisk kan man sige, at da vi i 2008 havde frasolgt cigaretterne, der havde vi 2,5 milliarder kroner i omsætning. I år kommer vi på den rigtige side af de 8 milliarder. Så vi har altså mere end tredoblet størrelsen på virksomheden, trods regulering og trods de andre ting, som presser industrien. Men der bliver vel, jeg ved det faktisk ikke, men der bliver vel færre og færre rygere derude, eller hvad? Det gør der helt sikkert, mm-hmm. og det er også derfor, at jeg siger, at alle kategorier er i virkeligheden i fald. Mm-hmm. Men det er ikke det samme, som at man som virksomhed ikke kan vokse. Og når vi vokser, så vokser vi jo selvfølgelig hovedsageligt ved at købe andre virksomheder og integrere dem, og vise, at vi er en bedre ejer. Og det bedste eksempel er i virkeligheden den virksomhed, vi købte i 2020. Det var en cigarvirksomhed, der hed Arjo. De kunne tjene 200 millioner kroner på egen hånd. Vi kommer til at tjene 450 millioner kroner på den samlede forretning. Så vi kan sådan set skabe synergier eller omkostningsbesparelser, der er større end den indtjening, som virksomheden havde på egen hånd. Ja, altså lad os prøve at sætte lidt tid af til det, og vi har sådan små 10 minutter tilbage, Niels, så det er jo meget passende at kigge på fremtiden i de 10 minutter. Hvad bringer fremtiden i det hele taget for Scandinavian Tobacco Group? Jamen, lad mig starte med at sige, at i 2018, der tog vi den her beslutning om, at vi skulle transformere virksomheden. Og det var i virkeligheden et udtryk for, at vi kiggede fremad og sagde, at hvis vi skal lykkes med at blive de største inden for cigarer i verden, så skal vi kunne noget andet, end vi kan i dag. Vi skal være mere omkostningseffektive, vi skal være hurtigere, vi skal forstå kunden bedre, og vi skal drive virksomheden mere effektivt. Den transformation er vi i gang med, men vi er slet ikke færdige. Mm. Og det har betydet en masse ændringer i organisationen. Det har betydet, at vi har bragt en masse nye kompetencer på spil. Vi har i virkeligheden flyttet fokus lidt fra at have ansat personer, der var dygtige og rare og behagelige, til nu at have personer, der er superdygtige og stadigvæk forhåbentligvis rare og behagelige. Det må man håbe. Men det her med at effektivisere, altså der er vel også en eller anden grænse for, hvor meget man kan effektivisere en virksomhed. Altså vi plejer at sige, at man skærer ind til benet, og når man når ind til benet, så er der vel ikke så meget mere at komme efter. Nej, men, og det er også rigtigt. Ja, men samtidig så har jeg også det grundsynspunkt, at det vi gør er jo i virkeligheden, at vi skal lære at se på virksomheden på nye måder. Fordi hvis du driver virksomheden på en måde og besparer, så skal du spare x antal kroner eller millioner kroner ud. Du skal drive virksomheden på en anden måde for at kunne spare endnu flere penge. Så noget af det, vi gør, er i virkeligheden, vi løber med at spørge os selv, hvordan driver vi den her virksomhed anderledes, end vi gjorde før, så vi kan gøre det endnu mere effektivt. Og så kan du sige, er der i sidste ende et minimum omkostning, der skal til for at drive en virksomhed? Det er der selvfølgelig. Men vi accepterer ikke rigtigt, at vi er nået i mål med den transformationsagenda heller. I har en strategi løbende, der hedder Rolling Towards 2025, hvor der ligger en growth indicator, har jeg læst mig frem til på vores hjemmeside, der skal identificere nye vækstlommer. Hvad er det for vækstlommer, I kigger efter? Ja, vores growth incubator der, den er i virkeligheden skarp, fordi vi kan se, at der sker så mange forandringer drevet af cigaretselskaberne i markedet, at vi skal forstå, hvordan er det forbrugeren tænker. Hvad er det for nogle nye kategorier, der opstår. Så deres opgave er i virkeligheden at kigge på, hvad det er, vi er dygtige til. Se på, hvad der opstår muligheder, og finde de her nichekategorier, hvor vi kan være med til at konkurrere. Mm-hmm. Og det er i virkeligheden udtryk for, at vi har brug for nogle nye indkomststrømme, og vi tror, at der er nogle muligheder, men vi vil ikke konkurrere direkte med cigaretselskaberne. Vi skal finde de her nicheområder, hvor vi kan være med. Og har I fundet nogen allerede? Altså, vi har gang i mange projekter. Vi har lanceret et hemp-produkt i USA. Altså et ikke euforiserende produkt, som ikke indeholder nikotin. Og det er i virkeligheden, fordi vi kan se, at nogle af de voksne forbrugere i USA, de vil gerne ryge et produkt, som smager godt, men som ikke indeholder nikotin. Og nikotin er jo den vanedannende del. Mm. Det har vi så lavet en testlancering af. Det er det første lille eksempel på et forsøg. Er det sådan noget, der kan komme også i forskellige smage og alt muligt andet? Eller det kan sagtens komme i forskellige smage også. Okay. Det minder mig lidt om, bryggerierne, som jo altså også er ude i stor stil og lancerer øl uden alkohol. Er det, altså, det er simpelthen den vej, at forbrugerne ønsker de her lidt sundere alternativer? Er det sådan, I tænker? Ja, altså nu plejer vi jo altid at sige, at man kan ikke ryge noget, der er sundt. Mm. Så på den måde er det ikke et sundere alternativ. Men man kan sige, at flere og flere forbrugere er bevidste om, hvad de ryger. Mm. Og man kunne se, dengang man tog ingredienser ud af cigaretter og solgte cigaretter uden ingredienser, så var der mange forbrugere, der tilvalgte, fordi de syntes, det var simpelthen et bedre valg end den traditionelle. Og det her det er også et forsøg på at finde noget, der er lidt anderledes, end hvad der eksisterer på markedet. Og så satser vi på, at der er en lille gruppe af forbrugere, der er villige til at betale en ekstra pris for det. Og så er I jo altså gennem historien blevet større, blandt andet ved opkøb. Er det også sådan, vejen ser ud fremover, opkøb eller organisk vækst? Vi skal kunne begge ting. Mm. Og i virkeligheden kan man sige, at det er rigtig farligt med den her effektivitetsagenda, vi forfølger. Det er, at den flytter fokus fra vækst. Og lige i øjeblikket taler vi meget om, at vi skal flytte noget af vores hovedfokus tilbage på den organiske vækst. Og det er blandt andet der, hvor den her vækstinkubator skal gøre en forskel. Mm. Men hovedparten af væksten, det er opkøb. Og som jeg sagde før, hvor store kan vi blive? Det er svært at sige, men vi har i hvert fald ambitionen om, at vi skal være de ubetinget største inden for cigarer. Og så skal vi blive mere globale. Som jeg sagde før, hovedparten af forbruget i dag, det foregår i Nordamerika, Europa og Australien. Vi skal i virkeligheden blive bedre til at finde nogle muligheder i Asien, i Mellemøsten og i Sydamerika. Og Niels Frederik, nu sagde jeg jo altså, at strategien hedder mod 2025. Er I nået dertil så, når vi når til 2025, eller er det lidt for ambitiøst? Vi er ikke i mål i 2025, tror jeg. Så vi vil forhåbentligvis være en større virksomhed allerede i 2025, men den langsigtede strategi afhænger helt af, hvor mange af de her konkurrenter, der har lyst til at sælge til os. Hvornår er I så i mål? Jamen, jeg tror ikke, at vi nogensinde kommer i mål. Mm. Altså, man kan jo sige, at min opgave som direktør for Scandinavian Tobacco Group er at udvikle virksomheden og gerne overlevere den til nogle andre, så de kan videreudvikle den yderligere. Mm. Har du selv, og du behøver ikke afsløre det her, Niels Frederiksen, men har du selv i dit eget hoved et bud på, hvor længe du bliver siddende? Du kan bare sige ja eller nej, eller komme med et bud. Jeg har ikke noget bud. Og i virkeligheden så vil jeg sige, at så længe at jeg synes, at jeg kan tilføre virksomheden værdi, og så længe vi udvikler os, så synes jeg også, at jeg har en pladser. Og ellers er jeg jo i den situation, at der er nogle andre, der bestemmer, hvornår min tid løber ud. Sådan er det jo dejligt i hvert fald, at du vil være her sammen med mig i de her 45 minutter, uden at rende ud af døren. Niels Frederiksen, tusind tak, fordi du kom, og tak til alle jer, der lyttede med til den her Millionærklubben special. Vi vender tilbage med flere virksomheder, som I kan høre meget mere om lidt senere. Millionærklubben Special sponsorer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.